Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Nasr suresi, bir de inşallah Mekke mükerremenin fethi konusu inşallah. Mevlamız buyuruyor bizlere Nasr suresinde, yani hepimizin bilmiş olduğu kısa surelerden birisi, Medine'de nazil oldu. Mevlamız şöyle bize buyuruyor. Sebillah. İza ca'a nasrullahi vel fetih. İza ca'a geldiği zaman. Ne geldiği zaman? Bunun tabi faili oluyor şimdi fiilin. Nasrullahi. Allah'ın nusreti. Allah-u Teala'nın müminlere yardımı vakti geldiği zaman. Vel fetih. Yine Allah-u Teala'nın fütühatı müminler için geldiği zaman. Demek ki Müslümanlara Allah'ın yardımı gelmesi için bazı şartlar gerekiyor. Buradaki izâ hem zaman için hem de şart için bu geliyor. Peki ne gibi şartlar var acaba? Mevlam buyuruyor bizlere, Estağfirullah. İn tensurullâhe yensurküm. Mevla buyuruyor. İn tensurullâhe. Eğer sizler Allah'ın Celle Şanühü dinine yardım ederseniz, yani Müslümanlar oturup da televizyon başında eline gazete, ağzına sigara, efendim, yaslanıp da Allah yardım etsin Müslümanlara, olmuyor. Olmuyor muhtemelenler. Olmuyor. Vela şart koşuyor. İn tensurullâhe. Eğer sizler Allah-u Teala'nın dinine yardım ederseniz, nasıl bir insanın malına zarar gelse, arabasına, parasına, evine zarar gelse, kişi nasıl koşuşuyor, heyecanlanıyor, her şeye başvuruyor. İşte demek ki eğer bize dinen sahip çıkarsak, o zaman Mevla bizlere yardım ediyor. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve o güzel sahabeler, onlar elhamdülillah en güzel bir şekilde İslam'a sahip çıktılar, dine yardım ettiler. Mevlam buyuruyor, ya Muhammed'im, Habibim, işte Rabbinin nusreti, yardım vakti geldiği zaman ve fetih geldiği zaman. Burada vel fetihi, fetihte lam-ı tarif var. Bu lam-ı tarif iki anlama geliyor. Bir ahd için, bir de cins anlamına geliyor. Cins anlamına göre bütün o fetihlerin her biri buna dahildir. Ta kıyamete kadar fetihler geldiği zaman. Buradaki lam çoğu müfessirlere göre ahd için. O zaman belirli bir fetih anlamına geliyor ki, yani yine müfessir ittifakıyla Mekke-i Mükerreme'nin fethinin vakti geldiği zaman. Mekke-i Mükerreme Arabistan'da o dönemdeki Arapların da kalbi idi. Orada Kabe var idi. Yine bu elhamdülillah Allah'ın beyti, Beytullah denen Kabe-i Muazzama var. Özellikle fil olayından sonra bütün Arabistan'da bütün Araplar inandılar ki o Kabe'nin bir kutsiyeti var, kutsallığı var Allah Teala'nın korunmasında. Bundan dolayı bütün Arap kabileleri Mekke halkını severlerdi. Kabe'nin yanında oldukları için. Kabe-i Muazzama, Mekke-i Mükerreme feth olmadan İslam'ın yayılması mümkün değildi. Burada tabi çok incelikler var. Biri şu: İlk küfürle yapılan savaş Bedir Savaşı oldu. Ondan Mevla Müslümanlara yardım olarak melekleri gönderdi Mevla. Melekler geldiler. Sonra Hendek Savaşı'na da Allah-u Teala Müslümanlara yardım olarak hem melekleri gönderdi, hem Mevlam Müslümanlara yardım olarak fırtına verdi, rüzgar verdi Mevlam. Fırtına ile müşriklerin tarafı tamamen bozuldu gitti. Mekke'nin bakının fethine gelince Mevlam ne buyuruyor? Doğrudan doğruya direkt hiçbir araya basa girmeksizin Allah'ın Celle Şanlığı yardımı geldiği zaman, yani Mekke mükerremenin fethinde ne meleklerin bir ilgisi olacak, ne başka bir sebep olacak. Hatta ne de Müslümanların savaşı bile olmayacak böyle. Yani Mekke mükerreme artık sırf Allah Teala'nın yardımıyla feth olacak. Ondan sonra İslam fütühatı devam edecek Mevlam buyurdu. O zaman daha ne olacak Mevlam buyurdu? Bismillah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ وَرَأَيْتَ Ya Habibim, Muhammed'im, o zaman göreceksin. Kimleri? Ennase, insanları. يَدَخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Allah'ın dine girecek insanlar o zaman. Yani Mekke fütühüyle beraber insanlar Allah'ın dinine İslam girecekler. Ne şekilde? Efvacen, efvaca. Efvac, efvac fevcin çoğulu. Fevç, büyük toplu demektir, grup demektir. Yani burada zaten fevç de çoğulu aslında, toplu demektir. Demek çoğulun çoğulu. Bak Mevlam burada buyuruyor Peygamberimize, yani ya Habibim Muhammed'im, o zamana kadar, Mekke fethine kadar o kadar büyük çalışma sonucunda ancak teker teker İslam'a geliyorlar insanlar böyle. Teker teker İslam'a geliyorlar. Ama Mekke-i Mükerreme'nin fethiyle birlikte insanlar fevş fevş, dalga dalga, dalga dalga, toplum toplum, kabile kabile İslam'a gelecekler. İslam bir anda yayılacak Kürre-i Arz'a. Peki ne yapması gerekiyor Peygamberimizin o anda bu kadar nimete karşı? Mevlam buyurdu. Bismillah. Fesebbih bihamdi Rabbik. Sen Habibim Muhammed'in Mevla buyuruyor. Rabbini hamd ile tesbih eyle. Hamd ile tesbih eyle. Yani tesbih Sübhanallah. Hamd ve bihamdi de. Bihamdi Rabbike, yani Rabbini hamd ve tesbih eyle. Vestağfirhu. Ve o Rabbine istiğfar eyle. Af dile, mağfiretin dile. İnnehu kâne tevvâba. Allah-u Teala kesinlikle tevvaptır. Tevbe, Allah-u Teala tevbeleri kabul edicidir. Buradaki şedde var. Tevvaba'da mübalağa işin bu. Allah Teala çok çok tevbeleri kabul edicidir. Neden? Haşa Allah'ın kuluna karşı kim diyor ki Allah Teala'nın Mevlamızın? Kul döndü mü? Mevlam kabul etti bunu. Elhamdülillah. Bu ayet-i kerime gelince sahabelerden bir genç sahabe vardı. Hazreti Bahz Hazretleri. Peygamber amcaoğlu oluyor. Bu ağlama başladı Hazreti İbn-i Abbas Hazretleri. Diğer sahabeler şaşırdılar. Dediler, ya Resulallah, bak Mevlam bize bir özel sure gönderdi. Allah'ın yardımı geliyor direkt, Allah'ın yardımı. Yani topa, tüfeğe, silaha bile gerek yok. Yani meleklere gerek yok artık böyle. Allah'ın yardımı geldi, gelecek yakında. Mekke mükerreme feth olacak. İnsanlar dalga dalga İslam'a gelecekler. Bu Hazreti İbn Abbas niye ağlıyor ya Resulallah? Genç daha. Peygamber ona sorun bakalım. Peygamber biliyor belki. Derler niye ağlıyorsun? Dedi Mekke mükerreme fetholdu mu? İnsanlar toplum olarak İslam'a koştular mı? Bu din tamamlandı mı? Korkarım Peygamberimizin dünyada görevi bitmiş olabilir dedi. Ondan korkuyorum dedi. Peygamberimiz evet doğru dedi böylece. Şimdi Mevlam buyurdu bu sure-i şerifesinde Mekke feth olacak. Yalnız fethinden evvel bir iki olaydan kısa bahsedeyim inşallah. Biri Ümmetül Kadâ deniyor. Bu da Peygamberimizin yaşadığı as-saadetin önemli bir bölümü bu da. Ümmetül Kadâ. Yani kaza ömresi yapıldı. Nasıl oldu bu? Hicretin 5. yılında biliyorsunuz Hendek Savaşı oldu. 5. yılında. O Müslümanlar orada son imtihanı idi. Ertesi yıl 6. yılda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ömre yapmak niyetiyle isteyen benimle gelsin Peygamberimiz. Yalnız 1500 tane sahabe Peygamberimize katıldı. Diğer etrafta bulunan kabileler gitmediler. Ne dediler? Dediler ki daha geçen yıl Mekke müşrik Medine'ye gelince onlara çıkıp meydan savaşmaya korktu. Kendi arkasına gizlendi. İşte Mekke'ye gidiyorlar böyle. Artık Peygamberimiz sahabeler oradan sağa geri dönülmez dediler. İmanı zayıf olanlar, münafıklar. Gitmediler. Bu bir mesabe elhamdülillah gittiler. Evet Mekke'ye girilmedi ama artık ibre İslam'a dönüyordu muhteremler. Dönüyordu böylece. Dönmüştü zaten böyle. Hendek Savaşı'nda ibre İslam'a döndü. Bütün mesele bu. Takd-i ilahiden acaba ne var? Bütün mesele bu. Yani düşmanın gücü, kuvveti, uçağı, gemisi mühim değil muhteremler. Füzesi mühim değil aslında böylece. Bütün mesele kader açısından acaba ibre nereye dönüyor? Zaten Hendek Savaşı'nda İbri İslam'a dönmüştü. Tabi Hudeybiye'ye gidildi. O zamana kadar Mekke müşrikleri Müslümanları muhatap kabul etmiyorlardı Müslümanları. Ama orada muhatap kabul ettiler. Bir anlaşma yapıldı 10 yıllık. Bu anlaşmaya göre dedi ki müşrikler Peygamberimize sen de bu seneler Mekke içine girme, ömre yapma. Ama de gelecek yıl buraya gel, biz eller dışarı, Mekke'nin dışından çıkarız, Mekke'ye boşaltırız, 3 gün Mekke'de kal, ömrü yap dediler Peygamberimize. Peygamberimize kabul etti, etti bunu. İşte bu anlaşma mucibince, Hicret'in 7. yılında, zaten 10 sene Peygamber işte Medine'de yaşadı, 10 sene işte Peygamber Medine'de, 7. yılında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, 2000 kişiyle beraber Mekke'ye geldiler. Mekke'ye gelince tabi ihramlı geldiler Mekke'ye mükerremeye. Ne kadar Mekke'de müşrikler varsa bunlar uzaklara gittiler. Tepelere hemen çıktılar bunlar oradan. Bu Mekke'nin şöyle bir yanlış görüşü vardı. Medine'nin havası ile o zamanlar çok ağırdı Medine'nin havası. Su içilmezdi. Acı bir suyu vardı Medine'nin. Havası ağırdı. Bir hastalık vardı Medine'ye özel humma denen yani sıtma gribe benzer bir hastalık. Ateşli bir hastalık. İnsanları tamamen kuvvetten keserdi. Dedi ki Mekkeliler Peygamberimiz ve sahabeler muhacirin dediler. Medine Münevvere'de onlar şimdi hastalanmışlardır. Onda şimdi zafiyet vardır dediler. Peygamberimiz de onlara karşı Müslümanlara kuvveti göstermek için bakın Peygamberimiz her açıdan muhteremde bir tedbir alıp Peygamberimiz, tedbir alıp şöyle buyururdu ihrama girildiği zaman ihram o bezi, büyük havlu yani sağ koltuğu koltuğu altı alın buyurdu Peygamber buyurdu sağ kol dışarıda kalsın, sağ koltuk kol açmadan kalsın sol kolu örtün bu şekilde böylece neden? Çünkü sol tarafta Kabe var. Kabe dönük sol kol. Sağ tarafta Mekke müşrikleri etrafta bunları izliyorlar. Onlara karşı Müslümanların dinç, zinde, sağ olduğunu göstermek için Peygamberimiz böyle yaptı böyle şey. Ve sahabeler tavafa girerken her biri ihram bezini sağ koltuğu altına aldı. Sağ omuz kol açıda kaldı. ve üç şavtını böyle koşar yaptı sahabeler. Bir canlı, heyecanlı böyle, gayet zevkli olarak böyle zinde koşarak yaptılar. Tabi bunu gören müşteriler baklar ki Allah Allah dediler, Medine havası ağır bir hava. Orada muazzam humma hastalığı var orada. Bunlar da daha da sıhhat demiş bunlar. Tabi aklı ermedi bu durum bunların. İşte ilk olarak Peygamber Abdülhamir bu oldu. İslam'la muhtemelen efendim. Oldu. Buna ümmetül kaza deniyor buna. Peygamber Hazretleri tabi tavafını yaptı. Tavaf namazını kıldı. Safa Mevlas'ta Peygamber sağ yaptı. Tıraşını yaptı Peygamber Hazretleri. Üç gün sahabeler 2000 kişi Mekke'de kaldılar. Tabi döndüler Mekke'ye mükerremeye. Ertesi yıl Hicret'in 8. yılı geldi şimdi. Geldi. Mekke'nin de fethi yılı geldi şimdi. Geldi. Yalnız Mekke'nin fethinden önce Müslümanları sevindiren bir olay oldu. Mekke'de bulunan 3 tane müşrik idi tabi onlar. Mekke müşriklerinden. Biri Halid bin Velid. Halid bin Velid. Muazzam savaşçı. Hatta Uhud'da Müslümanların yani çok zarar verdiren bir komandandı. Müşrik tarafından tabi. Halid bin Velid. Halid bin Velid Mekke-i Mükerreme'de o anda yıldızının en parlak döneminde. Yolda giderken artık kadınlar def çalıp onu alkışlıyorlar. Yani kahraman diye böyle. Böyle gözde önü yüz yücelmiş en parlak yıldızı var. Fakat çok akıllı kendisi. Şöyle bir gün bir kenara çekiliyor. Etrafına bakıyor, düşünüyor. Ben ne yapıyorum diyor. Ben kimin uğruna savaşıyorum ben diyor. Putlar. Mekke hakim olan güçler, putçular. Bunlar rejimlerini korumak için ne yapıyorlar? Kan döküyorlar böylece. Kendi halklarına baskı zulüm yapıyorlar. İnsanları buna zorluyorlar. Peygamberimize konuşmadılar Mekke-i Mükerreme'de. İslam halk öğrenemedi Mekke-i Mükerreme'de. Baskı yapıyorlar. Bu düşünün taşındı. Allah'ın varlığının birliğine inandı. Bu putların, taşların, heykellerin ve onun adına yapılan törenlerin, ideolojik inançların hepsinin sapık olduğuna inandı. Medine'ye gitmeye karar verdi. Önce İkrimi'yi gördü Ebu Cehil'in oğlu. Ona açtı fikrini, yanaşmadı. Sonra Hazreti Amr vardı, Hazreti Osman diye biri vardı, Bin Tahla diye. Üçü beraber Eren Medine'ye geldiler. Bu üçü de Mekke Mükerreme'de ağırı olan kişiler böyle. Müşriklerin başlarından, reislerinden bunlar. Eren bunlar Müslüman olunca elhamdülillah daha Müslümanları bu da sevindirdi. Şimdi derken artık Mekke Mükerreme'nin artık fethi yaklaştı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onun amacı Mekke Mükerreme'yi hiç kan dökmeden kimse bunu kanamadan orasını fethetmek diye Peygamberimiz. Bunun için hazırlıklar başladı. Fakat bu hazırlıklar çok ama gizli tutulu bela. Mekke-i Mükerreme'ye haber ulaşmasın da bir önlem almasınlar diye gayet gizden gizliye İslam ordusu hazırlandı. Elhamdülillah Ramazan'ın 10. günü Mekke-i Mükerreme'de 10.000 tane sahabe muhtemelen bakınız. 10.000'e ulaştı. 10.000'e. Tabi gelemeyen var işlerinde. Hastası var, yaşlısı var, çocuğu var, şusu var, busu var, özü olan var, var da var. Bunların dışında yani Mekke-i Mükerreme'de böyle bir tek de böyle zorla başlayan İslami davet elhamdülillah 10.000 tane her biri de gönüllü ama öyle zorlamak yok. Gelmeyen ceza yok böyle. Her biri de gönüllü olarak toplandılar Medine'nin kenarında 10.000 tane sahabe elhamdülillah. develer, atlar, zırhlar hepsi alındı, önlem alındı ve 10 günde deveyle 10 gün yol Medine Mekke arası, 10 günde yani Ramazan'ın 20. gününde akşam üzeri Mekke'nin yakınına gelindi oraya. Mekke'yle hiç haber yok onların ama. Haber alamadılar bundan. Hatta Peygamber yola tuturdu Peygamberimiz. Kimse geçirmedi daha önce yollardan. Peygamber şu emirdi bütün eshabına. Eshabım bu gece hepiniz bir ateş yakınız. Ne bulsanız çalış yakınız yakınız. 10.000 kişi her biri özel ateş yaktı böylece. Mekke'ye baktılar. Etrafta muazzam dağ, taş, tepe. Ateşler yanıyor. Ne var acaba? Dediler. Onun o zaman başı Ebu Süfyan. Onların o zaman başı. Yanına bir kişi aldı. Etrafı gözlemeye çıktı. Gözlemeye çıktı. Müslümanların eline geçti. Bunu aldılar, getirdiler Peygamberimize. Peygamberimiz Ebu Süfyan'a baktı. Müslüman olacak. Bunu tabi Peygamber biliyor muhtemelen. O anda Mekke'nin reisi. Uhud Harbi'nde müşriklerin başkomutanı, Hendek Savaş'ta müşriklerin başkomutanı. Ama Peygamberimizin biliyor ki onu, kader ilahide Müslüman olacak. Onun niye nasibi var onda? Onda var. Baktı Peygamberimiz Ebu Süfyan'a, henüz daha o gece İslam olacak duruma daha gelmemişti o gece. Peygamber dedi ki amcası Abbas'a, ya amca, al sen bunu götür. Bu akşam bu senin yanında kalsın, bunu sabah yanıma getir. Götür yanına gece, sabah getirdi. Peygamber sordu, ya Ebu Süfyan, ya Ebu Süfyan, Müslüman da vakti gelmedi mi? De bakalım, la ilahe illallah de bakalım, bu kadar. Şey bir düşünen daldı, şey yaptı, zaten eğer Allah'tan başka bir ilah olsaydı, iş böyle olmazdı dedi böyle. La ilahe illallah dedi. Peygamber tekrar, ya Ebu Süfyan, peki benim peygamberimle sen tasdik et bakalım. Resulullah'ımı kabul et bakalım. Ya düşüneyim bakalım dedi. Düşün bakalım. O anda imanı gelişti. Kelime-i şehadeti tam söyledi. Müslüman oldu. Peygamber dedi ki amcası Abbas'a bunu al dedi. Bir vadiye götür. Müslüman askerine görsün bakalım. Onları gördü. Peygamber dedi ki Ebu Süfyan'a artık serbestsin. Gidebilirsin. Peygamber şöyle buyurdu. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa ona dokunulmayacak. Kim Kabe'ye sığınırsa ona dokunulmayacak. Kimi evine kapanıp kapısını kaparsa ona dokunulmayacak. Kimin elinde silah olmasa dokunulmayacak. Peygamber buyurdu. Ve dört koldan Mekke'ye girildi muhteremler. Dört kol Mekke'ye girildi. Yalnız Halid bin Velid'in daha yeni Müslüman olmuş yani. Birkaç erkek Müslüman. O da komutan bir kolda bakınız. Bir anda. Neye çalışıyor şimdi böylece? Onun girdiği kolda İkrime, Ebu Cehil'in oğlu, asker toplumun başı kabilelerden, onlar saldırırlar. Tabii hemen Hazreti Halbim'in Hazretleri onlara birdenbire saldırdı. İki tane Müslüman sahabe şehit oldu. İki tane kurban verildi, olmuyor kurbansı demek ki böylece. Karşıdan ise 23 kişi öldürüldü. O sayı çok mühim. Onun başı hikmetleri var ama o konuya girmeyeyim şimdi. O da çok önemli sayı, o sayı orada. Tabi hemen onlar daha karşıda dağıldılar. Erhan dört koldan Müslümanlar Mekke'ye girdiler. Giriyorlar daha yani. Yavaş yavaş. Nasıl giriyorlar ama? Her biri tekbir alarak giriyorlar. Allahu Ekber deyince her bir koldan 10.000 kişi sahabe at veya deve üzerinde olarak tabi onların sevinci Allah-u Teala biliyor muhteremler. Çoğu muhacirin yani Mekke-i Mükerreme'de o zulüm görenler, işkence çekenler, baskı görenler, bunlar o kadar sevmişler. Allah'a şükrederek Mekke-i Mükerreme'ye geriliyor. Peygamber aslında peygamberimize, o da bir konu geldi peygamberimize. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye girip de Kabe'yi gördüğü anda peygamberimiz durdu. Başta tebrik etmedi. Tekbire. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye o anda bütün Müslümanlar tebrik getirince sanki dağlar, taşlar da bu tekbire ortak oldular. Öyle hal oldu Mekke-i Mükerreme'de. Sanki deprem oldu Mekke-i Mükerreme'de böyle. O dağdan gelen sesler, yankı değil ama. Yankı değil, dağlar, taşlar, bütün her taraftan tekbir sesleri geldi. Sanki Mekke-i Mükerreme'de deprem oluyor sanki. Tabii henüz halkı müşrik ama şimdi Mekke halkı. Daha müşrik onlar şimdi. Peygamberimiz doğru Kabe'ye geldi muhterem Peygamberimiz. Doğru Kabe'ye geldi. Peygamber buyurdu ki Kabe tabii kapısı var. Kilitli kapısı, anahtarı birine aitti. Osman bin Talha denen biri vardı. Kabe'nin onda dururdu. Hatta onların inancına göre ancak o açabilir Kabe'nin kapısını. Peygamber dedi ki Osman'ı bulun, anahtarı getirsin bana. Anahtarı getirirler. Peygamber aldı anahtarı, besmeleyip açtı Kabe'nin kapısını. İçeri girdi, peygamber girdi. İçeride tabi putlar vardı. Peygamber önce girmedi, iki kişiyi soktu. Bunları dışarı çıkıp kırın bakayım ben işte. Onlar da kralları kırdılar. Peygamber Aleyhisselam'ın Kabe'nin içine girirdi. İçeride iki rekat namaz kıldı Peygamberimiz. Vallahi Peygamber orada dua etti. Allah şükür Peygamber orada çıktı. Ondan çıktı Peygamberimiz. Tavafa başladı Peygamberimiz. Tabi 10.000 tane de sahabe. 10.000 sahabe Peygamberimiz Kabe'yi tavafa başladı Peygamberimiz. Tavaf ediliyor. Peygamberimiz ve Müslümanlar, sahabeler Kabe'yi tavaf ederken Ebu Süfyan kalbini bozdu. Şimdi o karşıda bakıyor. Zaten çok hep kaçtılar. Az kaldılar şeyler. Ebu Süfyan kalbini bozdu şimdi. O gün daha yeni Müslüman olmuştu. Şöyle geçti aklından. Gideyim dedi Taif'e doğru. Oradaki müşrik kabilelerini toplayayım, bir araya getireyim. Onun sözü geçiyor orada. Bunlar dedi tavaftayken, yani haşa peygamber sahabeler tavafta gafil iken birdenbire de baskın yapayım da bunları öldüreyim ben. Tam böyle düşünürken peygamberimiz tavaftan şerikten çıktı. Yanına gelip peygamberimiz. Dedi ki ya Ebu Süfyan, o düşünün at artık. Allah'ın artık fütuhatı yardımı geldi. Ne yapsan Roma, İran gelse fayda yok artık. Bir şey yapamazsın, artık kalbini bozma. Hemen Müslüman dedi ki ya Resulallah, imanın şimdi tamamlandı böyle. Evet, iman etmiyorum sabahtan ama imanın tam oturmamış yerine. İnandın mı şu anda sen hak peygambersin dedi. O tekrar kelime şey getirdi, iman tamamlandı orada. Yine bir müşrik, sanki Müslüman gibi, o da tavafa girmiş, bir hançer almış, bunu içine, ihram içine bunu saklıyor, hançerini saklıyor. Niyeti, amacı böyle yavaş yavaş peygamberimize yanaşıp, peygamberimizi öldürmeye, suikastan peygamberimize. Amacı bu böyle. Ama daha yanaşamamış peygamberimize, etrafında peygamberin seçkisi sahabeleri var. Onlar tabi sokmuyorlar başkalarını. Fakat bu baya baya yanaşmış. Peygamberimiz durdu, döndü, ona baktı. Sen de Fudale misin? İsmin Fudale. Sen Fudale misin? Evet, Fudale'yim. Peki niyetin ne dedi? Niye tavafa girdin? Ya Allah zikrediyorum, tavaf ediyorum. Peygamber elini onun göğsüne koydu. Fudale, kendine gel. O şeyini, fikri at onu. Hemen orada kiremişi getirdi. Ya Resulallah niyetim buydu, hançerini gösterdi. Ama şey imatim varsa böyle ben işte de. Hep onun tabi peygamberimizin böyle canlı, o an yaşayan mucizeleri tabi bunlar böyle. Mucizeleri. Tabi tabi tavaf namazı kılındı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin kapısına çıktı. İşte kapı böyle yüksek böyle. İnsan boyu var muhteremde, giden bilirler böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin kapısına çıktı peygamberimiz, döndü şu etrafına. Mekke müşriklerinin özellikle ileri gelenleri, yani Müslümanlara o zulüm baskı yapanları, işkence yapanları, o burnu kafta olanları. Ama o gün, çünkü o günün harp şartlarına göre bir yer işgal edilince buna tabi harp esiri oluyorlar. Günümüzde aynı şekilde. Harp esiri oluyorlar. Hele o günün katı şartlarında hem bunların öldürülmesi, kadınların cari olması gerekiyor. Bunun için toplanan müşrikler Kabe etrafında ellerine kavuşmuşlar, boynlarına bükmüşler. Artık böyle korku, heyecanla acaba haklarında ne gibi karar verilecek? Onu bekliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlara şey baktı peygambere. Baktı. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri benden nasıl bir muamele bekliyorsunuz şu anda? Tabi hep birden başta yalvaramaya. Sen işte kerem sahibisin, merhametlisin, işte amcaoğlusun, kardeşimizsin, şu bu böyle. Başta yalvaramaya. Peygamber dedi ki, Yusuf'un, kardeşim Yusuf peygamberin dedin ses derim. Yaptıklarınızı başınıza kalkmayacağım. Kullüküm tulaka. Hepiniz hür serbestsiniz. Dağılın. Peygamber bence. Hepsine tabi dağıldık. Muazzam bir sevinç başladı. Peygamber haber gönderdi Aleyhisselam Hazretleri. Kimler Müslüman olmak istiyorlarsa Safa Tepesi'ne gelsinler. Peygamber oraya oturdu Safa Tepesi'ne. Şimdi baktı ki Mekke halkı baktılar. Bu Müslümanlık güzel bir şey. Peygamberimizdeki ahlak, hilim, yani yumuşaklık, intikam alma duygusunun olmaması böyle, affedici olması, sonra sahabelerin her birinin ahlakı, karınca incitmemeleri sahabelerin, o güzeli gören Mekke müşrikleri, tabii üzerine baskı yok şimdi, rejimden baskı yok üzerlerine, serbest kaldılar. Hep toplandı elhamda, Safa Tepesi yanında, Peygamberimiz orada biat ettiler, İslam'a geldiler. Sonra sıra kadınlara geldi, onlar geldiler, ona iman ettiler. Bir de Ebu Cehil'in gelini, İkrime'nin hanımı da vardı orada kadının içerisinde. İkrime Ebu Cehil'in oğlu, o kaçtı. Mekke mükemmel fetholunurken, o oradan kaçtı, sahile, Kızıldeniz kenarına gidiyor, oradan gemiyle Yemen'e kaçacak. Oraya gitmiş bu. Hanımı kaldı. Belki o kaçamadı, hanımı kaldı. Hanımı da geldi şimdi Peygamber'e biata geldi. Sabahatine geldi. Tabii Allah'ın bir peygamber muhtemelen böyle. Yani öyle sıradan bir insan değil tabii böylece. Allah'ın Resulü, Resulullah peygamberleri. Tabi ondan önce bir peygamberine karşı bir davet de peygamberi. Peygamber bir sohbeti oldu. Bu İkrimen hanımı Ümmü Hakim. Baktı ki İslamiyet gerçekten güzel din İslamiyet baktı böylece. Yani putçulukta yani emin olun bak muhteremler İslam nedir? Fıtrat. İnsanın fıtrı İslam öyle. Allah bütün insanları bunu yaratmış. Yaratmış. Şimdi kim olursa olsun bir kişi İslam'ın dışında gerek adı din olsun, ister adı başka bir ideoloji, başka bir şey olsun. Bir insan İslam dışında başka bir şeye bağlanırsa onun içinde huzur olmaz. Rahatlama olmaz. Tatmin olamaz. Ne olur? Aksine, aksine şeytan olur. Nedir şeytan? Ateştir. İçinde ateş. Yani öfke, kızma, bağırma, saldırma olur. İçinde olur. Bakın muhteremler, yani ne kadar sapık ideolojiler varsa böyle, ne kadar sapıklar varsa Onların her birinin mensubu hep öldüre böylece. Ne yaparlar? Hak ile karşılıklı konuşamazlar. Hakkın yani İslam karşısında çıkamazlar böyle. Fikre cevap veremezler böyle. Çünkü haksızlar muhtemelen. Hak yok ellerinde. Ne yaparlar? Bu defa işte imkanları o zamanda ne veriyorsa İslam'ı susturmaya çalışırlar. Ama basınla, ama hukukla, ama kılıçla, ama neyse buna çalışırlar. İşte İkrime Hanım'ı Ümmü Hakim denen kadın, Ebu Cehil'in de gelini. Bu da İslam düşmanı tabii daha önceden, Kureyşler birlikte. Fakat Peygamberimizi tanıyınca, Peygamberimizi yakından görünce, öyle sessiz, sakin bir sağduyuyla vicdanen Peygamber dinleyince, bakıyor ki her şey İslam'da. Kalbi, gönlü tatmin oluyor, bütün duyguları tatmin oluyor, öyle hafifliyor, o kadar güzel geliyor. O da orada elhamdülillah kendisine getirdi, Müslüman oldu. Dedi ki, ya Resulallah, ben Ebu Cehil'in geliniyim. Hoca İkrime korktu, kaçtı. Eğer kocamı bulsam, getirirsem, onu affeder misin? Çok büyük suç çünkü İslam'a karşı. Peygamber tabi dedi, onu al getir, affediyorum, emanda, güvendedir. Kimse saldırmayacak ona. Hemen koştu, sahile gitti, kadıncağız böyle. Koşta gitti, tam gemiye binmiş, hareket haline gemi böylece. Bağırdı, dur İkrime, dur. Ne var, in gel buraya. Ne var, gel sen buraya. Geldi. Hem amca kızı oluyor aynı zamanda kendisine, İkrime'ye. Ne var, İkrime? O Muhammed var ya, Aleyhisselam var dedi böyle. O başka bir insanmış o dedi. Biz onu daha bir tanıyamamışız. Onu düşmandık. Ben elhamda iman ettim, Müslüman oldum. O insan üstü bir şey, meleklerin üzerine bir şey vereceğim. Gel sen oraya götüreceğim. Aldı bunu, getirir Mekke-i Mükerreme'ye, İkrime'yi. Ebu Cehil oğlu böyle. Bakın muhteremler, İkrime şöyle Peygamberimize böyle bir gördü. Tabi daha evvelden düşmanca bakıyordu böyle, tepeden bakıyordu, güçlüydü. Bu sefer normal bir şekilde böyle vicdanen sağduyla Peygamberine bakınca İçindeki o şirk, küfür, karanlık içinden gitti. İçinde birdenbire bir nedamet başladı, pişmanlık içinde başladı, pişmanlık. Neden daha ve ben Müslüman olmadım? Neden ben Peygamber'e karşı savaştım? İçin muazzam pişmanlık böyle yandı, içine yandı. Dedi ki, ya Muhammed dedi. İçim yanıyor ya Muhammed. Neden ben daha ve bundura kavuşamadım? Ben de daha ve seni yakından tanıyamamışım ya Muhammed dedi. İçim yanıyor. Ben Müslüman olacağım şimdi. Elhamdülillah. O da orada Müslüman oldu. Muhterem cemaat elhamdülillah. Getirdi kelime-i şehadeti. Yalnız şimdi Mekke fetholdu tabii elhamdülillah. Derken öyle vakti oldu şimdi muhteremler. Öyle vakti oldu. Şimdi ne olacak tabii? Ezan okunacak ilk olarak Mekke mükerremede. Kim okuyacak? Hazreti Bilal tabi orada. Peygamber buyurdu. Ya Bilal, çık Kabe'nin üst kısmında, burada yok bina etrafında. Çık Kabe'nin üzerine, köşesine. İlk ezanı oku bakayım Mekke-i Mükerreme'de. Hazreti Bilal çıktı. Çıktı Bilal Mevdan. Çıktı. Şey bakındı. Nereye bakındı? Allah bir dediği için işkence gördüğü yere baktı önce. Oraya baktı önce. Sırf Allah bir, Allah bir dediği için 3 gün işkence gördü Mekke'nin dışında. 3 gün. Aç, susuz, güneşle yaktı kendisine böyle. Önce oraya baktı ki o dönem aklına geldi ki Allah bir dediği için Allah diyemiyordu. Ama şimdi Kabe'nin üzerinde ve köşesinde, üzerinde şimdi ezan okuyacak böyle işte. İçi yandı şöyle, artık öyle bir maneviyatla böyle, içten gelen bir feyizle böyle. Allahu Ekber deyince, bütün Mekke halkı, henüz imana gelmeyenler bile, şöyle bir salonda böyle işte. Allahu Ekber, en büyük Allah Celle Celaluhu böyle. ancak büyük odur. Onundur büyütü hakkın, onundur. Hazreti Bilal tekrar böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber dört tane böyle söyleyince iç Mekke'de böyle ses kesildi böyle. Yani nefese kesildi böyle Mekke mükerremede. Herkes bir hoş oldular Mekke mükerremede. İlk ezan bu da okundu. Sonra burada elhamdülillah namaz kılındı orada. Artık imana gelmeye ancak kaçanlar maçanlar böyle. Kimi mağaraya saklanmış, kimi tepelere falan gitmiş. Hepsi oradan geldiler de. İlk anda İslam bilmeyenlere kaçanlar. Tabi sonra duydular ki İslam'ın ne olduğunu, kendileri İslam'a geldi elhamdülillah. Yalnız işlerinde üzülen Müslümanlar, sahabeler var şimdi bu duruma. Üzülen. Kimler bunlar da? Medineli Müslümanlar, Ensar. Onlar da bir şey, hüzün başlandı böyle. Onlar hüzün. Böyle hüzün muazzam bir dertler, öyle bir acayipler bunlar şimdi. Niye bunlar hüzün duyuyorlar? Baklar ki Mekke'ye mükerreme fetholundu. Mekke halkı İslam'a artık geliyorlar böyle toplu toplu. İslam'a geliyordu halk böylece. Dediler ki işte Medine halkı kendi kendine. Burası dediler Peygamberimizin doğup büyüdüğü yer. Peygamber buradan İslam'ı yaydı. Şimdi burası fetholdu. Burası şimdi İslamlaştığına göre artık Resulullah burada kalır. Medine'ye gelmez. Resulullah'a peygamber alışan kişiler ondan kopuk yaşayamazlar muhteremler. Öyle bir şey böyle bu. Yani öyle ki maneviyat, hatta bir insan gerçek bir evliya bulsa da kişi onun yanında böyle ailece biraz kalsa yanında kişi, kişi ondan şöyle koptuğu anda kendini zulmatta korkmuş kabusu ökense kişi görürken böyle şey. Baktı Ensar Medineliler, eyvah dediler, Resulullah şimdi Medine'ye dönmez dediler. Buraya yerleşir şimdi o böyle. Toplam kendi aralarında diğerleri seviniyorlar, Allah şükür diyorlar, şükür namazı kılıyorlar. Ensar kendi aralarında öyle gayet hüzünlü, mahzun duruyorlar. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimize Allah tarafından. Ya Resulallah, Ensar çok hüzünlü. Durum böyle. Git onlara teselli et. Hemen Peygamber geldi yanlarına, selam verdi. Hemen buyur ya Resulallah, aleyküm selam ya Resulallah. Peygamber baktı hüzünlü der. Dedi ki ne hüzünlüsün bu şekilde? Önce durakladılar. Peygamber buyurdu ki bana Cebrail Aleyhisselam geldi. Durumu bana haber verdi. Ben burada kalacağım diye korkuyormuşsunuz, korkmayın. Ben hicret ettim buradan. Artık benim hayatım da, ölümüm de, yani kabrim de Medine olacak. Ben size beraber döneceğim. Hüzün duymayınız. O an ne kadar varsa ensar, her biri orada başları ağlamaya ama sesli, hüngür ağlamışlar böyle. Sevinçlerden beri. O kadar sevindiler ki ensar, o kadar sevindiler ki Resulullah'tan beraber olacaklar peygamberler. O kadar sevindiler. Mekke mükerremenin fethinden sonra muhteremler Huneyn, Taif taraflarına fethe gidildi. 10.000 kişi Mekke'ye gelmişlerdi. 2.000 kişi Mekke'den katıldı bunlara bakınız. Gönüllü. Hatta 12.000 kişi oldu bunlara böylece. Ondan sonra fethinden sonra tabi tekrar Medine-i Münevvere'ye dönüldü. Bakın Allah hikmetine bakın şimdi. Benim çok böyle tuhafıma gitti muhteremler böylece. Hazreti İkrim'e. Şimdi Hazreti diyorum bakınız. Ebu Cehil oğlu İkrim'e. Mekke'nin fethi gününe kadar, hatta Mekke'nin fethi anında asker toplayıp savaşa çıktı böylece. Peygamberimizin, sahabelerin en büyük düşmanı. Allah peygamber düşmanı İkrim'e bakınız. İmanet işi Mekke mükerremede iman etti. Peygamberimizin nurundan bir feyiz aldı peygamberimizden böyle. Baktı ki o peygamberde öyle bir feyiz ondan saçılıyor ki arşa ferşi yeter. Öyle feyiz geliyor böyle. İkime hiç ayrılmadı peygamberimizin yanından böylece. Hiç yanında ayrılmadı Peygamber Aleyhisselam. Hep devamlı yanında, hep devamlı yanında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gitmeye karar verince Şüreyya bir kendini yokladı, duramayacak Mekke'de. Peki duramayacak Mekke'de böylece. Baktı ki peygambersiz duramayacak Mekke'de. Dedi ki hanımına Ümmü Hakim hazırlığını yap, Medine'ye gidelim biz de. Ben peygamber duramayacağım orada böyle muhtemelen böylece. O da oraya gitti böylece. Bir de hatta İkrim'e o sahilden hanımla ve peygamberimize iman etmeye gelirken, daha yolda gelirken sahabeler bazıları görmüşler, İkrim'i görmüşler. İman etmeye gelirken. Diyorlar ki, ya Resulallah, İkrim'e geliyor ya Resulallah. İkrim'e geliyor ya Resulallah peygamberimize. İman etmeye gelirken. Peygamberimiz şöyle bir tebessüm buydu peygamber. Tebessüm. Ne dedi tebessüm? Hafif gülümseme muhteremler. Üç türlü gülme vardı Arapçada şimdi. Tebessüm, dıyık, kahkaha denir böylece. Tebessüm, hafif bir gülümseme. Dıyık, insan hafif güler de ses çıkar, ancak kendi duyar bunu. Kahkaha, hem kendi hem yanındaki duyarlar böylece. Bunun hükümleri var tabi ama, hükümleri var. Mesela örnek diyeyim, vereyim şimdi. Bir insan namaz kılarken tebessüm etse, namaza kişi, evde de bir şey konuşuluyor böylece. Çocuk bir şey konuşuyor, bir şey konuşuyorlar. Hafif bir gülümseme geldi, hafif tebessüm etti. Yani ağzı hafif bir şey bir tebessüm etti ama sesmesi yok. Namazı bozulmaz muhtemelen. Bir zarar gelmez böylece. Ama eğer ikincisi dıyık olsa, yani gülse ve bu gülmede bir ses çıksa, bu sesi yanındakilerin duymasa ama kendi duyduğu namazı bozuluyor size bakınız. Namazı bozuluyor. Eğer kişi namazdayken kahkaha ile gülse, yani sesli gülse, yanındaki duyarsa o zaman hem namazı hem abdesti bozuyor bakın muhteremler. Yani gülmenin çok böyle şeyleri var, böyle kuralları var. Şimdi İkrime Hazretleri yanında hanımı Ümmü Hakim Peygamber İmam Efendimiz'e daha gerilerken baktı sahabeler yarısı İkrime geliyor. Ta İslam'a çok zarar verdi. Peygamberimize gülümsedi onda. Ben onu az evvel gördüm mana aleminde. Onu mana aleminde gördüm. Sahabeden filanla beraber kol kola cennete giriyorlardı. Bak, ne bu filanlar. Filanla beraber, unuttum o sahabenin ismini şimdi. Onu az evvel peygamberin manada gördüm. Mana aleminde gördüm onu. Az evvel gördüm. Filan sahabemle beraber İkisi kol tutulmuş cennete giriyorlardı. Neden? Onu İkrim'i öldürmüş. Bak bak. Onun şehidi o sebep olmuş onu böylece. O şehidi olmuş sebep olmuş. Allah'ın hikmeti muhteremler. Tabii Hazreti İkrim'e muhteremler Müslüman oldu ama ne dedi peygamberimize? Ya Resulallah, ben küfre çalıştım dedi. Şirke, o rejime çalıştım ya Resulallah. Onlar için bu kadar kan döktüm. Ne olur ya Resulallah, kalan zamanı İslam'a harcayayım, İslam'a vereyim dedi. Ve kendi gerçekten böyle son nefesine kadar hep İslam'a çalıştı böyle. Hep İslam'a çalıştı kendisi. Bir de Vahşi vardır, Vahşi derler. O da önemli bir nokta İslam'da. Çünkü Hazreti Hamza'yı şöyle gaddarca diyeyim, şehit eden kişi böyle şey. Gaddarca diyorum, neden? Hazreti Hamza tank gibi böyle, tuttuğunu koparan böyle, silah kullanan kişiydi. Bu Vahşi köleydi, köleydi. Hazreti Hamza Bedir Savaşı'nda birini öldürmüştü. Utbe diye müşrik öldürmüştü, bir de oğlunu öldürmüştü. O Utbe'nin çocukları dediler ki kölelerine, dediler hanginiz Hamza'yı öldürürseniz hür serbestsin dediler böylece, dediler. İşte bu Vahşi içindeki köle Habeşli kendisi sırf köleden kurtulmak, hür olmak için Hazreti Hamza'yı öldürmeye karar verdi. Şöyle karşıdan baktı, kılıçla karşısına gitmeye yüreğe varmadı, korktu. Ama köleden kurtulmasının tek çarını öldürmesi. Ne yapacak bu sefer? Habeşlerin bir usulü varmış, harp ederlermiş böyle. İki tarafı kessin, bir hançer, uzun hançer, bunu atarlarmış karşıdan böylece. Bu işte bunlar çok ustaymışlar. Bu hançerini alıyor, böyle saklanıyor. Kayan dibine, buhta yani oraya saklanıyor, buraya saklanıyor. Hep Hamza Hasan'ı gözetiyor böylece. Diğer bak Hasan Hamza'nın arkasından dönükken, arkadan hançerini böyle böyle birdenbire hançerini vurdu. Hamza yere düştü böylece. Yalnız Hasan Hamza orada. Hemen hançerini aldı, Hasan Hamza'nın bağırsaklarını böyle açtı, karnını açtı, yardı. Tabii gitti, külüyeten hır oldu, kurtuldu. Hatta Hint, Hebisyon hanımı, onun da babası oluyordu. O da çıkardı boyundaki bütün mücevherlerini, o da savaşa gelmişti, Vahşi'ye verdi. O kadar o da sevindi. Ama bakın şimdi muhteremler, Vahşi külüyeten kurtuldu, malı da oldu böyle. Yani Hint çok mal vardı kendisine. Mücevherin bütün hepsini verdi. Malı oldu, külüyeten kurtuldu, Mekke'ye gitti. Ama dünya kendisinden dar gelmeye başladı şimdi böyle. Nereye gitse eski köylülüğünü arıyor. Keşke Hamza öldürmeseydi, keşke o köylülük devam etseydi. Onu arıyor, dünya kendisinden dar geldi. Mekke'nin fethine uzaklara kaçtı, gelmedi. Ama İslam olmadan huzuru bulamıyor. Yani bütün duygularında tek şey İslam onu çekiyor kendisine, Müslüman olacak. Artık en sonunda dayanamadı, Medine'ye geldi. Fetihten sonra Medine'ye geldi. Haber gönderdi. Acaba Resulullah beni kabul eder mi? Ben Müslüman olacağım. Yeter ki beni kabul etsin, Müslüman olayım. Dilerse beni orada kesiniz beni. Yalnız Müslüman olmadan yapamayacağım. Geldi, Peygamberimizin huzuruna Medine Münevvere'de elhamdülillah kerameti getirdi, Müslüman oldu. Müslüman oldu. Tabi o peygamberin huzurunda. Yani anlatamayız tabi muhtemelen böyle şey. Onunla yaşadığı manevi has, onunla yaşadığı ruhsal zevk, o manevi his, onu bize anlatamayız böyle şey. Çünkü bir evliya bile bakınız, bir evliya bile milyonlarca yıl Allah'a zikretse sahabe makamına erişemiyor böyle şey. Yani o an sahabeler böyle şey. Tabii başta o anda sahabe oldu tabii o da böyle. O da sahabe oldu. Peygamber'in huzurunda kendisine getirirdi. Artık bütün duyularını işledi İslam böyle şey. Gönlü, rahatlığı, huzur hepsini buldu. Bir de o anda işine Peygamberimizin aşkı ona fazla verildi o anda. Manevi olarak böyle şey. Bir baktı Peygamberimize, hayatta hatta kainata tek sevdiği Peygamberimiz o anda Hazreti Vahşi'nin vermiştir. O kadar aşık oldu Peygamberimize böyle. Yanıyor Peygamberimiz için böylece. Ama imtihan yaşam bu, imtihan bu ya. Peygamber diyor ki Peygamberimiz Vahşi benim gözüme görünme Medine'de. Benim gözüme görünme. Seni görünce aklıma amcam Hamza geliyor Peygamber orada. Benim gözüme görünme. Şey kenar kıyıda otur bakalım bu şekilde. Şimdi Hazreti Vahşi Peygamberimizin önüne gelemiyor. Mescitte. Ön taraflara gelemiyor. Fakat uyuyamıyor artık geceleri de böyle şey. Uyuyamıyor. Acaba Resulullah gece kalkar mı? Dışarı çıkar mı? Böyle duvar arkasına gizleniyor, ev arkasına gizleniyor, mescitte direk arkasına gizleniyor. Hep böyle amacı böyle Peygamberimiz görsün böyle şey. Peygamber görünce ancak aşkı ateşi biraz sakinliyor böyle. Peygamberimizden bir an koptu mu ateş aşk yakıyor, çıldıracak. Böyle aşık Peygamberimize. Peygamber çağırdı onu bir gün. Buyurdu ki ona, ya Vahşi sen dedi Yemen tarafına git dedi. Yemame var. Oraya git. Oraya sen yerleş. Niye tabi soramadı. Niye soramadı? Peki ya Resulallah böyle. Peygamber böyle son bir baktı, içi böyle yandı, kalbi yandı, gözleri yaşı ağlıya ağlıya oraya gitti. Peki niye acaba oraya gönderdi Peygamberimiz? Bu tam son anlaşıldı muhteremler. Peygamberimizin son günlerinde orada bir sahtekar çıktı. Müseylemetül Kezzab, yalancı peygamber adında biri çıktı. Haşa, peygamberin davasından buluştu, bulundu. Peygamber vefattan sonra işi azıttı. Bayağı etrafına şey toplamış, toplamış sapık etrafına toplamış. Müslümanlar savaştı böylece. Büyük bir savaş da oldu. O zaman ne yaptı Vahşi? Bakın mesela, ne yaptı Vahşi? Dedi ki, ben dedi, müşrik iken dedim, en halim insanı öldürmüştüm, bu an şirinimde, onu saklıyorum bu şekilde. Şimdi dedi, bunları dedi, bu Müslümanı kez daha bir öldüreyim de, ona işlerde günahıma kefaret olsun dedi, baktığım muhteremler. Savaşın en kritik bir anında, böyle aynı Hamza yaptığı o usulle, o Müslüman Kezzab yalanı peygamberle gizli gizli böyle giderken tam ona atış mevzine girdi. Hançer onu attı. Onu da öldürdü burada. Onu orada öldürdü böylece. Erhan da muhteremler o temizlenmiş oldu. Şimdi inşallah Mevlam izin verirse muhteremler hafta inşallah peygamber tabi artık dünyadan göçüşü nasip oluşan muhteremler. Tabi sahabeler içinde bu bir şok oldu muhtemelen. Sahabeler içinden böylece. Yani peygambersiz duramayan sahabeler, peygamberi göremeden yaşayamayan sahabeler, tabi onun peygamberin dünyadan geçişi onlara şok oldu. İnşallah biz de onların şeyini yaşarız biraz inşallah. Lillahi Teala Fatiha.